Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վերջին օրերին Թշնամու առածն ագրեսիա էր ոչ միայն ռազմական, այլև հոգեբանական ճակատում։ Մեր հյուրն է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղահրամանյանը։ Thank you. Thank you. Thank you. Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 8-ի թողարկումը։ Մեր հյուրը հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղահրամանյանն էր։